Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Montre-nous ton Dieu. Et je dis à mon Dieu, mon rocher, pourquoi tu m'oublies? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Sous l'oppression des ennemis. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu capable. Tudine les awabukomo. Tudine les a ulonganga. Let's go. Amen. Amen. Mungu atubariki sana su mangaribi ya leo. Sababu alitupatia wakati ya shekuweza kujadrese kupande wake. Tunasema sante kwa kanisa mujima. Tunasema sante kwa mchungaji. Tunasema sante kubaze ya kanisa. Mungu apate kuweza kutubariki sisi wote vendredi ya leo. Amen. Inakuya vendredi ya malombi. Banduku avant ya shee kuweza kushikia exhortation yetu tunakuya nayo. Napenda kwanza mwimbo moya kidogo. Iko ni tufata pole pole. Tuombe kwanza inchi yetu. Leo mimi nakuya na sujet mbili kule ya malombi ile mitakukaburia. Mais je sais que nous avons un sujet de prière. Mais quand tu as un sujet de prière, tu as un sujet de prière. La parole est à Mangaribi à Léo. Na penda tuombe inchi yetu. Inchi yetu ni inchi ya Congo. Atuna na inchi ingine banduku. I inchi njo inchi yetu. Njo kule Mungu alipenda we na mie tubakie na tuzalikwe mu inchi. Na penda tuombe. Tuombe nini juu ya inchi? Salama ya Mungu yonekani. Ba enemi bale beko napenda kukombanisha inchi. Mungu ye mwenyewe. Apate kuweza kujokipe na hapo. Banduku, ce n'est pas possible. Tangia matuble irianza. Du côté ya Goma kule. Makanisa ishafunga milango. Makanisa inafunga milango. Bapaye bana pote ya lote. Hakuna aktivite tamu inafanika. Haita kuya mzuri. Tunapenda kuombea kwanza inchi yetu. Tuyache mumukono ya Mungu. Mungu mwenye kupenda vile shetu kwa bakongole. Akumbuke mukini. Umambie Mungu. Alete salama mumukini. Umambie Mungu. Atawale mukini. Na atushindie katika vyote. Basi tuombe mchina la Yesu. Pandisha sauti yako. Pandisha sauti. Bwana, tumejikonfie katika mikono yako mtakama ya mangeli eternel. Jehova tunacha mukini yetu ya Kongo katika mikono yako mfano. Na kulomba Bwana mutankama iya mangaribi. Weye peke tu Seigneur, unakuya kapabe ya kweza kuleta salama. Unakuya kapabe ya kweza kuleta salama katika inchi mfano. Seigneur, wenjo rifanya mipaka ya inchi. Na ulikuwa kapabe ya kuyaborne kupata na kutakwa kwa mfano. Tazama vile eternel. Tunashambuliwa o Dieu. Angalia vile Bwana ba enemi banalamuka. Tabananza Mungu wetu kuchinja bantu sawa banyama. Mungu tunakusi prier au Père. Upate kuweza kuleta salama yako Bwana. Ba Kristien bana kufa. Ba pagano bana kufa au Jésus. Ibanani batakuabudu Bwana. Aina pale bana kwenda ku séjour de mort batakusi. Aina makaburi takubariki mpana. Lakini Père tout puissant Dieu de gloire. Bale batakubariki ni bantu bale wenye peko nifia ku msalaba. Na wakati ulifanya inchi Bwana, uliweka bantu ba kila aina. Katika mlongo mfalme wetu. Huko bantu ba kila aina. Ya kuna kuya Bwana, masimu niseme ya kuachana mfalme. Choko kwa maana wakati ya magharibi ya leo. Tunajikonfia mu mikono yako Yesu. Ya kusema ya kama Bwana, tutasema ba adversaire ya mkini. Angalia vile Bwana, manisha la muka mfalme wetu. Sio kuweza kuharibisha Seigneur, ma programu ile wewe Mungu ulifanya na kuifanya. Amen. Amen. Tujibwane banduku, tujibwane. Amen. Mungu atubariki sana. Napenda tusome Biblia. Comme kitabu kia juge chapitre yake ya 6 tunakuwa tuna exploiter verset 14 na kushuka chini. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Mendiant comme un seul homme. Amen. Kenyo mchungaji aliweza kutupatia mwaka hii. Va avec cette force que tu as. Kila mmoja wetu aliweza kushikia. Kuna bantu waliweza kupanda kushare na wanatufundisha suri passage. Na Biblia inasema kiringisha Israel mububaya. Ilikuya ni vile bo bali jidetourne na Mungu. Bali achana na Mungu. Aba kupenda kushikia bile Mungu alisema. Bali jizania kusema ya kama boba na yua kushindia Mungu. Njoo kwa maana Mungu aliweza kulamusha ba mazanite jua kwenda kubakumbanisha biblia inasema mukono ya madian ilikuwa yulu ya Israel na ilibabania kabisa inakuwa sawa vile imbwa anabamba mpushi asta mwacha yako nenda na kumvinya pole pole jusqu'à ce katakufa kama hakuna mtu akusekurir kale kanyama katakufa njoo ilikuwa na mwana Israeli alikuwa naishi kila wakati Israeli na rima ba majanitu banasema okay mubache batumike mutamo ya franc tebengililia kila kintu balifanya abakupate resit pendant au moins 7 ans Israël en angaïka sana. Alors il fut un temps où bantu bote banaza kuchi poser ma question. Juu ya nini hii situation iko hivi? Ni kule Mungu alifika mkuintervenir. Israël anamlalamikia Mungu na Mungu anafika mkuintervenir. Afanya Mungu kuintervenir, Mungu anatuma prophète. Prophète anakwenda anasema na Israeli. Mungu alisema kaivi, Mungu alisema kaivi. Ni chumu na muabandone, njoo kwa maana mnaona ubaya bukwa. Alors tena inafika ile Gedeon anaanza kujiuliza. Pourquoi mambo ya hivi naweza kutufikia? Bazazi bale turakonte sana. Bale turisha ma exploit ile Mungu alifanya nabo mu Egypte. Mais pourquoi sasa leo tuko tunaishi mu desordre? Ilikuya ni ile ulizo alikuya nayo. Na ilikuya iko na muuma. Gedeon akukuye tranquille. Alianza kujipose les questions. Siku yote ya maisha yake yuko najiuliza. Tunatafuta kulima, periodi inakuja hapo ya kulima. Hapo tutaotesha mutain récolte. Adversaire anakuya. Wakati adversaire anakuya, ni juu ya kuweza kubeba bintu vyote na kutuacha vitu. Na mchungaji anetonesha anasema, hii situasyo ya Israel, juu anakuya situasyo ya bantu ba mingi. Juu anakuya situasyo yetu. Tuko tunaishi, lakini atuishi kufuatana na maplan ya Mungu. Wakati tunapata kiloko, shetani tulamushia mama. Batutu yako wanatafuta kuevoliwe kiloko, malari inaingia. Huko paka seme urespire, njo situasyo sasa inaanza kuchampire. Unaanza kuchuliza, purukwe hii mambo inafika mpaka hii wakati. Amene. Mishi chue kama na mwene nisha kunisikia. Mi inesha kunisikia kama mentufwa. Na mine kalaka ni jipose le question. Seigneur, pourquoi mpaka kunabakia deux jours ya pei, njo mambo ya evine nifiki. Seke Mungu ni nipuse, ni kabebe franga ya entere, juu ni kwenyache imamu. Pourquoi mambo ya evine weza kunifiki? Pourquoi mubaya wa evine weza kunifiki? Njo ni kalaka ulizo ya kila mkristo hapa. Huko najiuliza juu ya situasyo yako, kesho najiuliza juu ya situasyo ya nyumba yenu. Juu ya nini she kwetu tuko hivi? Juu ya nini maisha ya bakwetu ayendeke? Ni ulizo, kila mtu anatembea na mkichwa. Na wakati huko najiuliza, aupate solution. Acha nikwambie sema solution ni Mungu. Kama unajiuliza pamoja na Mungu, utapata ushindi. Amen. Na kama unaanza kujiuliza we moyo, utakuwa sawa majimu uko natembea na kujipose ma question. Mambo inafika, umwambie Mungu, mimi nakuachia hii mambo. Ujiokipe nayo. Aina ya munivo yangu. Na Mungu atakutendea. Amen. Banduku Israel aliteswa sana. Munayo kubambiwa mu mikono ya adversaire. ule aujue iko matata kukombana na mtu ni kama unamuyua unayua seme huyu mtu anekaraka hivi na unayua faiblesse yake ndio utasema huyu mtu mitakombana naye Israel akuyue faiblesse ya bale bantu walikuwa na mukombanisha me bale bantu balijua faiblesse ya Israel Baba jajiti balijua seme Israel yako na boka Israel atatetemeka Israel atatongopa je twende tukabebe ale na kila tetufanya amen Israel na sabu promesa ata moya ya Mungu anasabu ile yote Mungu alisema bananza boku kujibu fokalize paka kubile bintu beko nabyo mutumishi mwa Mungu anapanda kushiru kwa nasema dunia tunekala ni dunia ya mamondi ya puissance ile inapashwa kukombanishwa unaweza kuya na chefu yako un rose chrétien wa nguvu sana na wewe uko chrétien kama hautamukalamukia utakuyaka na boka maisha yako yote mpaka na vile tutokaka kaji amen atakupusia ufike mkutoka kaji janisha kuyua sema huyu mtu kama anakuya akiombe ule Yesu wake atanitrouble il fera le tout ya kukonesha sema yeye kuna nguvu nafungula parenthèse moja pale Periode mwa kumukongo banaleta ba ingenieur ba moya ba sasa mukaji yetu. Ule kiana nafika, akikuangalie tu hivi na kupose question pourquoi tu t'habilles comme ça? Kia kwanza ashikuyue, kia pili aona mudivision yake, me anakuona tuko napita kumbele yake, anakupose question. Anaanza kuoblige bantu ba voir les ile yanataka. Bantu banatomboka banasema no? Kama wako mubintu biyako, ni biyako. Banduku ule muntu juske leo. Aya kuyaka stable mumaishi. Anafanya deza kujekami. Anatoka, mumi inanza. Anenda kumumi. Anafanya matest, anaweza. Kuingia mukaji, anashindwa kaji, anatoka, anenda kutefem. Hapa nikona kuambia, eko mwalimu kulubumbashi. Tena pana ku université ku école secondaire. Munaona vile anashute. Ananguka juu ya nini? Eko mubintu bibaya. Eko mubintu bibaya. Bina m'obliger paka afanye bile yeye bile bio binataka. Mais leo hii anajitrouver professeur ku Lubumbashi. Célibataire. Ana nyumba. Masomo alifunda mwabudu. Njoo bubaya bwa mbondi ya puissance. Yua seme shetani njoko na kukombanisha. Kama wewe unajua seme Mungu wako alimshinda shetani kumusalaba, uko na victoire. Njoo kama nashika Biblia na kuambia, bata kufanya mvita, bata kuina, sababu uloko naye, anesha kushinda deja dunia. Banduku mvita hii kwako. Lakini tumita kuambia mangaribi ya leo tosha boka. Tosha boka. Kama unabakia mtu wa boka, unabakia mtu wa kulialia, hautafanyika kitu pa dunia. Kama unasoma mzuri mukitabu kia 1 Samuel, au chapitre 17, inakuwa ni problemu ya David. David anapakaliwa mafuta munyumba ya baparan yake. Anapata onction royal. Lakini David alikuya washipo trono. Anarudia kuchunga bangombe. Yao nachunga bambuji ya familia yabo. Siku moja baba yake anamuita. Anamwambia David, kwenda mbele kumvito kangalie banduku yako. Safe longtemps alikwenda kule. Wakati David alikwenda banduku, anadepose ile bagage alikuya nayo. Mkubwa yake anaweza kumudekurajee. Nina yuwa bukulukulu buwako. Unakuwa nijua kuangalia hali ya mvita. That's Asaile Nkondo kiloko na chia nani? David a kumushikia. Malgré que Aliwa semu yoko na sema ni mkubwa yangu. A kumushikia. David anateka mashikio kubile bantu beko banasema. Munasema nini juu ya uyu Filistini? Asene Rua anasema ule atamuwa, Rua atamupatia mutoto yake. Na atakuya muntu mkubwa muIsraeli. David anasema okay, mi nitakwenda kukombana naye. Wakati David alijangaje, Saule anamwambia aseme hautaweza. Puisque huyu muntu ni muntu alisomelea mvita tangia wake buyani. David anafika mkumwambia Saule ma exploit ile aliweza kufanya na Mungu wakati alikuwa mpori. Banduku, imaginez-vous, muntu normal anaweza kukimbia kufika tapa mbio ya mpunda. Cheval tukame wana kimbia. Papa mbangu, unaweza kimbia na cheval. Mais comment expliquer David ni vitesse kanyalikuya nayo ya kukimbia kubamba nsimba na kutosha mtoto wa Nkondo kukinwa yake? Puissance ya Mungu ilikuya na David. Onction royale yalikuwa nayo. Ile mafuta lipakaliwa. Njoo alianza kumsukuma David afanye maexploit pamoja na Mungu. David anamwambia mimi nitakamatana na ule mtu atanguka. Saule anamwambia sema wende, que l'Éternel soit avec toi. Amen. Na David anangusha Goliath. Goliath alishutuka. Muma échange ya maparole, Goliath alisha kuanguka. David akwenda mupanga, David akwenda masashi, David alikuwa paka na mumpanda na sauti ya Mungu mukinwa chake. Alikuwa na vante paka Mungu na yeko na mumpanda yake kumukono. Anamuona Goliath samu kandeki. Mita vize pale. Na ba komandateur bene banasema David alikuya tirer de lite. Comment expliquer huyu mtu alivwala kazi yake merisaji na mudibwe na mubamba paka pansu. Ina mubamba olia diyo kuanguka merina fonse ndani. Olia daranguka na abana mukata tufu. Apana kushikia boka mwile situasyon wimu. Apana kuacha bantu ba kudekuraje. Banduko kuko bantu bengine beko deja envoyé par le diable. J'étais dans les chakumulisha sime umwende fulani ule. Vile deja nanza kulamuka kwendo kamudekuraje. Umudekuraje mumasemo. Unazobelea sana kwenda kumisa. Eski wawezi wako na repo. Unashikia vile naona lofu. Ni vya kweli eh? Kama mimi nenda sana kumisa ya mashiku. Una lofu. Ni muntu leba na kutumia. Jua kudekuraje. Hii periodu, ni periodu tunatafuta bantu, benye bakupenda hii kanisa. Bakuye saba shamo, benye bako na beba charge ya kanisa. Baserviteur, baservante vya kweli, de vrai chrétien. Atuna mutamba nduku ya bavedete. Periode ya bavedete ni chapita. Hii periode tuko bezwe na bantu. Sa ile rekrutuma, Gedeon alifwanya. Mungu anamwambia, Gedeon unarekrute bantu ba mingi. Bate ditire gloire kwabo. Seleksione bantu. Avec 300 personnes, utapata victoire. Na wale bantu balijua, balishikia. Bile Gedeon alikuwa anasema. Na baliweza kupata victoire. Mabadianitu balianguka. Banduku, nous sommes combattus. Kanisa iko combattu. Ni kintu mimi nasema kama siku yote. L'église de Dieu n'a jamais échoué. Bale banakalaka banashinda ni bantu. Che bale tunaingia mu kanisa yote tunakuwa mu kanisa la ma problème. Tunakuwa kusurcharger kanisa. Naacha nikwambie mangaribi ya leo. Kama unatosha mboka, utapata victoire mu maisha yako. Hapana kutetemeka devant situation. Ata situation assemblée kukawa, c'est pour un temps itapita. Itapita banduku. Mambo ni weye kuyua seme uko na vivre mu monde kani. Uko na vivre mu monde abantu beko puissant. Uko na vivre mu monde abantu beko na kuangalia na mbali. Uko na vivre mu monde ile bantu beko na kukontrole. Soigner témoignage yako. Je crois mana dimanche je crois JPC mon clôture urishiki yale kiani anasema hapa kila mtu kuna ma faiblesse yake alisema mambo ya ma faiblesse ndio ile kile shetani yako na kwenda kukamata shetani anabamba kwa ma faiblesse yako anakufinika pamecho anakonesha ma faiblesse ya mtu mwingine. Angalia kuliko na kwenda vile kwiko. Biblia nayo inasema wakati ile shei tutaikala pamoja, tunalomba kitu na Mungu atatenda. Na shetani anakuja pale njoo kukonesha vile kiko. Tosha boka mu maisha. Tosha boka mu maisha. Ujatashe ku ngambo ya Mungu. Shikia vile Mungu uko nakwambia na utaona victoire. Tuna bloke reveli shebe nyewe. Israeli wakati kama ripikwa. Ni jubo benyewe haba kushikie. Haba kushikie. Joko wamana majarita lishimama. Anasa kubakumbanisha. Barisabu kule banatoka. Hapana kusabu kule Mungu alikutosha. Huko na bei kumbele ya Mungu. Huko na bei kumbele ya Mungu. Maombi yako iko na mafaku mbele ya Mungu. Lakini roho yako kushikia kwako. Jokulo na shetani iko na kwenda na kukubania. Jokulo shetani iko na kukubania. Mashikio yako iko tuta inji. Hii wakati ni wakati ya kuwa na bantu sawa Musa. Benye balikuya amezira kusemana na Mungu. Hii wakati ni wakati ya kuwa na bantu saba Aaron. Bauri benye walikuwa capable ya kubamba Moise kumikono juu victoire ipate kuweza kuonekana. Banduku dimanche moya mchungaji anasema mkanisa homu. Nilikuya karibu kulia. Anasema qu'est-ce que je n'ai pas fait pour l'église? Mwangalie vile kanisa hiyo. Hakuna resultat palpable. Pale mili ikala, mina shikia uzuni moya. Machozi naanza kulivuya mumeju. Nasema Mungu, turuko naweza kuacha mutumishi wako, afike mkusema mambo ya hivi. Romo ile nyambia, ni ekse ya buchungu. Amene? Ekse ya buchungu. Jo vile baba wa batoto anikalaka. Kama kintu akiendeke munyumbu na shikia baba anaanza kujiuliza. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mes enfants? Pourquoi est-ce que bango batoto banijikomporte hivi? Baba wote anikalaka anijiuliza. Tujifortifie banduku. Hii moma, haina moma ya we kuacha amaleka kutawale. Haina moma ya we kuacha bantu ba inje bakontrole maisha yako. Hii moma ina moma ya wewe kuteka mashikio kuma profesi. Les temps sont mauvais. Amen. Amen. Kama munatafuta kuyo aseme tani mubaya, mwende pale pa mulima, mulima ile ya Jekamin, mutechika aseme tani kwa mubaya. Mutechika aseme tani kwa mubaya. Puisque mimi nasema kama mambo na mapreuve. Ukona kutenisha mtoto wa 13 ans. Ekona profetize ba mama yabu na baba yabu. Ekona ba profetize kule kumulimu. Utejuliza sema fuwe muzuri nda kufanye kumulimu. Mishendake kuomba, njoku kaji yetu. Amen. Amen. Mukunona vile bantu beku. Kuzobele ya profesi. Shetani anaanza kukukokota. Shetani anaanza kukukokota. Atuseme profesi ni mubaya shu ya analize mbele. Kama nanyanda se babangu njoo muloji. Okay. Binafua nini? Nikamwambia baba seo njoo liloka. Ye na erisha kufu. Papa Nurvel. Ye na erisha kufu. Tenda kulizana. Sasa sile profesi inafuata nini? Amen. Inafuata nini? Mungu anatuma profeti. Anaenda kumonesha Gedeon bubaya bule barifanya ni juba limulalamikia bali nishusha bana chimilie kumbele ya Mungu bana reconnaître bubaya bwabo bala muuliza Mungu. Mungu anatuma malaika wake kwenda kaseme hii masemo, na wakati alisema bote banashikia bana tubu, na Mungu sasa namuitulize Gedeon. Jone profesi tunataka. Ya Mungu anakuya anasema katikati yetu. Na kila mtu na prendre conscience ya kusema ya kama nirudie mumanjia ya Mungu. Amen. Kuko bintu miko na tubloke ni shebe nyewe. Tuko na lanjia baloji ni shebe nyewe. Unakupe malie ya famine. Na huko nekala pa kubazazi. Eske le malie na kachika. Malien na kachika. Haita kachikaka. Haita kachikaka. Pa malien kukachika. Lien ya famille pa yo kukachika. Toka kwenu. Ikala kwako. Pa we moye. Njone zesa kukata malien ya famille. Unakata malien ya famille. Unachukia baba yako. Unachukia mama yako. Banapika bukari mangaribi unakuria. Bantosha na makuta banakupo naenda kulipa kwa masomo. Huko paka mwile liye. Amen. Huko paka mwile liye. Huko na tournoi fashimoni. Ile ile bu Kristu banduku. Mu Kristu ni mtu kama anaangalia situation vile iko. Anasema hii mite ikombanishi. Tengia mu maombi. Tamuomba Mungu na victoire itaweza kuonekana. Amen. Deuxième exemple, nous avons kupatia. Ni ya huyu mama mukitabu kia deux rois. Chapitre 2. Huyu mama nasema na mutumishi wa Mungu. Bwana yangu serviteur wenu. Alikuwa na mutumikia Mungu. Alikuwa na muogopa Mungu. Me leo hii, angalia ba madeni banakuya. Balanza kubeba baki batoto, bakwe batumwa. Ule mama alilalamikia mutumishi wa Mungu. Eliza alimwambia, uko na nini kunyumba? Bana yake chibu yonekane pale pale. Amen. C'est ça notre Dieu. Anataka kuleta chibu pale pale. Asema uko na nini? Huyu mama alikatala bake batobe bakwe batumwa. Alikatala. Batoto yangu bawezi kuya batumwa. Meshe ba parents ba leo. Nous sommes prêts à sacrifier les enfants. Unesha komea, uko na mutoto, wa 5 ans, 6 ans, très intelligent kumasomo, unabebe intelligence ya mutoto, mutoto anakufwa, unabebe akili yaki, juwa utumike nayo. Après ta moe, tu vas vieillir, utapata pension, ili akili tafanje. Njoba le bapara mononaka, beko abandone kuma hospice. Bato banasema baba ni muloji, tala mwachi. Baba alitulavisha kunyumba. Njoba ni bantu kununaka, juu ya kutafuta. Banakuya batumboki. Kisasoku batuto banabake, batuto banaume, banakuwa batumboki. Banduku mondu ilisha haribika. Mondu ilisha kuharibika. Hii periode, tuko besoe na ba vre kretien, bale batashimama kumbele ya Mungu, na banamwambia Mungu mambo, na Mungu anatenda. Amen. Atuna mu periode ya bakrete bakuriaria. Atuna mu ile temps. Tuko mu temps ya satani iko difficile mais pinalomba bantu ba imani bale batashimama bana mwambia Mungu mambo na Mungu anafika mkutendo. Mungu anafika mkutendo. Tuko na makaya mingi mkaniso. Na huko naangalia mtu mwenye mwenye mambo yake na mune leko na ibamba na légèreté. Ah hivi mimi niko shina fulani na yeko na yake mambo. Atuna pa juu ya fulani, tuko pa juu ya. Amen. Wewe omba Mungu na Mungu atakusaidia. Gédéon, yé moi, a li sauvé Kizaz. Yé moi, a tout. Njoua li kwa na zungumusa na mungu. Baba yake a koukou yeko. Barafike ki a Gédéon a pa koukou yeko. Akuna mungu, a tamo ya mune mu village. A li yu a seme Gédéon a na sungurea na mungu. Mbubu shiku tubu moi. Gédéon a na fwanya ma exploit pa moi na mungu. Na mungu a la monesha de a koufwanya. Ukishuke na ile chapitre yote. Utaona ile succès je dois ripata. Paka na mu 7e chapitre, je dois ripata victoire. Banduku kumlalamikia Mungu mukamu wakati ya mambo. Aende kulalamika sa wakati ya kilio. Ni kumlalamikia Mungu na mambo yako yanatoka ku roho. Amen. Kumlalamikia Mungu na mambo yako yanatoka ku roho. Mungu anamwambia Moïse niko mu kitabu kia Exode. Exode chapitre 3, ukisome verset 10, verset, kwanzia pa 10 na pa 12, unashikia vile Mungu anamwambia wende, mina ona, mina shikia, mateso na malalamiko ya Israeli, na mina shuka shua kuweze kwenda kubaoko. Sasa nakutuma wei, wende, ukaokoe Israeli. Musa alianza kumuliza Mungu tabaokoa na nini? Shina na arme tabaokoa na nini? Mungu anamwambia mimi nitakuja pamoja na wewe. Amen. Na wewe uko pamoja na Mungu. Mungu atakuja pamoja na wewe. Na victoire itaonekana. Ni mpaka wakati wewe mwenyewe utatosha mafaiblesse yote mu maisha yako. Ni mpaka wakati wewe mwenyewe utabakia sincere kumbele ya Mungu na utaona mkono ya Mungu. Banduku haina kumiflate, je vous dis la vérité, mukaliso mumko Mungu. Ni paka wewe njoo ya balo kutemwanye. Bantu ba inje beko na temwanye bukubwa wa Mungu wa ikanisa. Na unasema mishi na mwaminifu wenu mshiku mili ingia, mina omba Mungu, situasyo ilikuwa dekante kwa Mungu. Ni paka wewe njoo kuna neglige. Paka wewe njoo na neglige. Huko na prendre situation na légèreté. Je dewa li katale anasema non. Jipende tena kushikia ma histoire. Bila tafuta réalité. Na mimi nyanze mambo ya sasa pamoja na Mungu. Na mimi nikuye kuna pari ya kwanza kuelezea watu waseme mu période yetu Mungu alifanyaka hivi. Njo période. Qu'est-ce qu'on a pas fait pour nous, mukaniso? Banaita, ba prédicateur ba kwachan, ba prophète ba kwachan, de maisha yetu, maro yetu, kutumika kwetu, fréquentation yetu ya kanisa, paka vile ne kalaka, a tout changé. On dirait qu'on est constipé de la parole de Dieu. Aina normal. Mangaribi ya leo tunapenda kumulilia Mungu. Acha kwanza sije yako ya prière uweke kumpembeni. Mungu atachokipe nayo. Tunapenda kuomba juu ya kanisa. Réveil ionekane mu kanisa. Mu ma département mukuye bantu capable ba kuweza kumtumikia Mungu. Tushikuye bantu bakulanisha paka baloji. Bani tuloka sana, bani beko na kuloka wewe baloki kanisa. Ni wenje beko na loka. Juwe njuko na bwanko minyo. Wenjo lebafungulia mulango njo pale peko na kuloka. Ni hata mimi naingia mu nyumba, mimi nesha kuchoka. Ni mwaambia Mungu, Mungu unikumbuke. Bali wanasema unikumbuke na dra kukichwa pa nalala. Na vile butakachika. Shita mwaambia bibi ase leo mimi nilota hivi. Na vile butakachika. Usubuhi kulamuka tu katwele Mungu mimi nakushukuru. Sisi zimeenda mkaji.

avec la force que tu as. Bukona nguvu. Bukona roho mtakatifu. Bukona maombi, bukona ma promesse ya kumwambia Mungu jua kanisa hili. Basi tuombe mu jina la Yesu. Pandisha sauti yako. Eternel, tulijacha katika mikono yako mtaya mangaribi ya leo Père. Najua kusema ya kama Elohim wepeke jula batia Mungu kwetu. Uweza kusema katika Biblia utalijengea kanisa mfalme wako. Na milango ya giza Mungu itafungana na kanisa yako. Mungu wetu tunacha kanisa ya sisi takondo mikono yako mfalme. Elohim weye peko na ya chuma. Weye peko na paka pami ya kujenga mfalme. Weye peko na paka pami ya Mungu kushimamisha kanisa. Utasema vile vikwazo vinakuwa ndani ya kanisa mfalme. Utasema vile Mungu wetu unirekebisha. Uweza kusema katika mikono penda tuombe esprit ya malari. Tukemeye mpepo ya malari banduku. Atuna bantu bakwanza kuvivre kufatana na maperiode. Periode ya mvula maungu yako kona munengini. Periode ya baridi etat de santé kona munengini. Periode ya kifukutu banduku atuwezi kuvivre vile. Tuko bantu bakuishi kufatana vile Mungu yepe kalituumba. Malari banduku. Masinisiti na lamuka, mwiperiode ya kifukutu. Bantu benene kulamuka tubusubui. Anaanza kuriangukia ye mwenyewe, ce n'est pas normal. Matansuwe na shimamia huku. Tunapenda kuomba Mungu. Katala mpepo ya malari mnyumba yako. Malari italeta povrete. Unaweza leo unaanguka. Mbalari, unakwenda kopitani. Ile fakturi batakuandikia. Esultura bametia betu hapa saba naanza kuambia. Kuna paka maspecialite. Ile specialite wako na konesha. Plaquette money 35 000 francs congolais. Na nakuandikia 5. Fanya kalikilu teikunu aje. Natosha franga wapi. Mtoto na yeku gardiana na kuambia se papa unuza demandia de l'argent à l'école. Utafanya aje. Unaanza kulitompole ya sasa. Nini lifanya nini. Mina kwa sabi na kwa kushindikiza bantu. Haukwe kushindikiza bantu. Sepuiske we mwenyewe. Haukuprendre serio situasyo yako. Kama unatosha mboka. Mungu anasema na Jeremy. Mina weka masemo yangu mukinwa kiyako. Kile utasema, jo kile kitawazikani. Kama unatetemeka Jeremy, itakutetemesha. Itakupatiza ya kumbele ya bantu. Tunapenda kukatala mpepo ya malari. Uikemee mujina la Yesu. Puisque na kuya pouvoir na autorité Jésus alikupa. Asime vous chasserez les démons. Mutageri libale beko venye kukonjo. Tunapenda kuomba Mungu. Pepo yote ya magonjo. Uikemee na tutupe nje mujina la Yesu. Basi tuombe mujina la Yesu. Sema na Mungu na atakujibu na furaha yako itaonekana. Basi tuombe mujina la Yesu. Thank you. puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous acclamons pour la gloire de Jésus. C'est le moment de passer aux offrandes. Nous préparons nos offrandes et nous nous avançons sous la mélodie de la chorale. Sont communiqués. Demain samedi, à partir de 7h30 jusqu'à 8h30, il y a intercession ici chez nous à l'église. Et à 9h, il y a évangélisation. 15h, il y a éducation chrétienne. Dimanche, nous avons notre culte de bonnes nouvelles, à partir de 8 heures juste. Nous commençons avec l'intercession d'ensemble avec tous les serviteurs et servantes. De 8h30 à 11h30, notre culte de bonnes nouvelles. C'est tous les communiqués que nous avons ici. Si nous pouvons nous tenir debout, nous allons dire merci à Dieu qui nous a donné l'opportunité de nous retrouver dans sa présence en ce jour. Nous adorons l'Éternel, nous lui disons merci pour ses bienfaits dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de tout un chacun, dans la vie de l'Église. Prions au nom de Jésus. Dieu de grâce, Dieu de bonté. Merci Dieu d'amour. Nous élevons ton nom. Nous t'élevons pour tes bienfaits, tes beaux faits. Tu nous as donné cette occasion de nous retrouver au niveau de ta présence. Voilà Seigneur, nous sommes arrivés au terme de notre culte. Nous te remettons au chemin de retour entre tes deux mains. Perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona L'ancien Polydore à venir l'assemblée. Mutakatifu na Mungu wa mbingu, tunakubariki sana mangaribi ya leo. Tunasema asante Eternel sababu taifa yako ilikuwa mbele ya uso wako na unakuwa capable ya kuweza kutushikia na kutujibia. Tunasema asante Seigneur sababu unakuwa capable ya kutupangusha machozi. Unakuwa capable ya kubande ma blessure interieure tunakuwa nayo. Unakuwa capable ya kutushimamisha na kututembee pamoja na wewe mfalme. Asante Mungu wetu sababu unakuwa capable ya kukonsolea hata machama yetu. Unakuwa capable ya kunyosha mkono yako Mungu na victoire inakuwa inaonekana kila wakati upande wetu Bwana. Asante Mungu wetu sababu ya nduku na dada benye baliweza mfalme wetu kuja mbele ya uso wako mangaribi ya leo. Asante Bwana kwa baimbaji, asante kwa presence ya kila mmoja. Kutaka kwetu Seigneur niwe kutukamilisha katika njia ya imani. Zaidi ya yote Mungu utukopeshe masiku ya ugeni kudunia. Tufike mukimo kia Ibrahimu mfalme wetu na tuwe amezuri ya kurekonetre bukubwa wako. Na kila mmoja wetu awe kapabla kusema ya kama c'est l'Eternel qui est Dieu. Asante Bwana kwa kazi unakuwa unatimiza kila wakati mu maisha yetu. Bariki mmoja na mwingine. Kumbuka mchungaji hapo mfalme wetu, ukumbuke nyumba yake, kumbuka bazee ya kanisa, kumbuka baservante na baserviteur, bariki kila mmoja na neema yako Mungu itufinike mujina la Kristo Mwokozi. Amen. Amen. Amen. Il est demandé à toutes les mamans de se présenter demain à partir de 9h. Toutes les mamans de l'église Source Féconde. Allons dans la paix du Seigneur.